بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مينيكو رحمة. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi, aliyewafanya malaika kuwa wajumbe wenye mbawa mbili mbili na tatu tatu na nne nne, huzidisha katika kuumba pendavyo. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza juu ya kila kitu. Rehma ambayo Mwenyezi Mungu anawafungulia watu hapana wa kuizuia, na anayoizuia hapana wa kuipeleka isipokuwa yeye, naye ndiye mwenye nguvu mwenye hikma. Enyi watu, kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu juu yenu, ati yupo muumba mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu anayekupeni riziki kutoka mbinguni na kwenye ardhi? Hapana Mungu ila yeye tu, basi wapi mnakogeuzwa? Na wakikukanusha, basi walikwisha kanushwa mitume kabla yako, na mambo yote yatarudishwa kwa Mwenyezi Mungu. Enyi watu, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli, basi asikudanganyeni maisha ya dunia, wala mdanganyifu asikudanganyeni juu ya Mwenyezi Mungu. Hakika shaitani ni adui yenu, basi mfanyeni kuwa ni adui, kwani yeye analiita kundi lake liwe katika watu wa motoni. Waliokufuru watakuwa na adhabu kali, na walioamini na wakatenda mema watapata msamaha na ujira mkubwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Surati Fatir imeteremka Makka. Sura hii imefunguliwa kwa kumsifu Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi bila ya ruwaza, mwenye kuwafanya malaika kuwa ni wajumbe wa kuwatuma kwa waja wake. Malaika hao wana mbawa za idadi na namna mbalimbali. Fadhila yoyote anayowapelekea watu hapana wa kuizuia, na anayoizuia hapana wa kuipeleka. Mwenyezi Mungu anawataka watu waikumbuke neema, kwani hapana muumba mwingine aliye pamoja naye wa kuwapa riziki, wala hapana Mungu pamoja naye wa wao kumwendea. Na watu wamekanusha wito wako, lakini wewe unayo mazingatio kwa yaliyowapitia mitume waliotangulia, nawe unayo ya kualiwaza kwa tulivyoahidi kuwa watarejea kwetu. Na wajibu wa watu wasidanganyike na dunia na mapambo yake, na asiwadanganye sheitani, na shauri yake ni fupi, haipinduki kuliko kuwapelekea hao wafuasi wake kwenye maangamizo. Na mwenye kumfuata atamuongoza ampeleke motoni, wala hawawi sawa mwenye kumpambia shetani vitendo vyake viovu na aliyemwacha. Ilivyokuwa shani ya watu ni hiyo, basi usikitike kwa kutoamini kwao, kwani mwenye kuyapeleka mawingu na akahuisha kwayo kilichokufa, atawafufua wafu kwa ajili ya hisabu na malipo. Mwenye kutaka nguvu atafute nguvu kwa Mwenyezi Mungu, na mwenye kutafuta nguvu kwa mwinginewe atamdhalilisha. Na vitendo vya waja vinapanda kuendea kwake, yeye basi huvikubali vitendo vya waumini na huviangusha vitendo vya makafiri. Na dalili ya uweza wake kufufua na kukusanya siku ya kiyama ni kuwa akamuumba mwanadamu kutokana na udongo, kisha kutokana na tone la manii, tena akawafanya mwanamume na mwanamke. Wala mwanamke hachukui mimba wala hazai ila kwa ujuzi wake. Ameumba utamu na chumvi, na katika vyote hivyo unapata riziki. Na akauingiza usiku katika mchana, na mchana katika usiku. Na akafanya jua na mwezi yatii kila kimoja wapo kinakwenda kwa muda maalum. Muweza huyu ndiye Mungu wa haki, na hao wanaoomba badala yake hawamiliki, na wakiitwa hawasikii, na wakisikia haajibu. Na siku ya kiyama hao wataukataa ushirikina waliowashirikisha na Mwenyezi Mungu. Na yeye ni mwadilifu, amembebesha kila mtu amali yake. Na wanaelekezwa mitume wa wakusudie kwa wito wao wale wanaomwogopa Mwenyezi Mungu, na kazi ya mtume ni kuwaonya watu wake, na hapana umma wowote ila ulipitiwa na mwonyaji. Sura tena inarejea kwenye dalili za uweza kudra ya Mwenyezi Mungu. Kwa maji yanatokea mazao ya kila namna, na katika mawe ya majabali yapo namna mbalimbali, nyeupe, nyekundu na nyeusi. Na watu na wanyama pia zinakhitilifiana rangi zao. Yote hayo yanapelekea kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Na mwenye kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu alichomrithisha aliyemteua ataingia peponi astarehe humo. Na mwenye kukufuru ataingia motoni, hakuna mwisho huko wala kupunguziwa adhabu yake. Atataka arejezwe duniani ili atengeneze vitendo vyake, naye alikwisha piwa muhula wa kukumbuka lau kuwa ni mwenye kukumbuka. Na aliwajia mwonyaji. Na yeye subhanahu amekufanyeni ni warithi wa waliotangulia katika ardhi, naye anaizuia mbingu isiondoke. Na wenye inadi waliapa kwamba akiwajia mwonyaji hapana shaka watakuwa waongofu zaidi kuliko waliowatangulia. Alipowajia wakatakabaru, basi vitimbi vyao vikawaangukia wenyewe, na wao hawakumkadiria Mwenyezi Mungu anavyostahili kukadiriwa. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angaliwachukulia watu wa duniani kwa wanaoyafanya, asingelimwacha mnyama yeyote, lakini akaahirisha mpaka muda wao ukifika, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwaona waja wake. Anayestahiki sifa njema ni Mwenyezi Mungu peke yake, yeye ndiye anayezifanya mbingu na ardhi zikawa bila kuapuruaza ya kuiga mfano wake. Naye ndiye aliyewajalia malaika kuwa ni wajumbe kuwatuma kwa viumbe vyake. Wao hao wanambawa za idadi mbalimbali, mbili mbili, tatu tatu na nne nne. Yeye huzidisha katika kuumba kwake kama atakavyo kuzidisha, hashindwi na kitu. Hakika Mwenyezi Mungu ana uweza mkubwa juu ya kila kitu. Mwenyezi Mungu akipeleka rehema kwa watu, rehema yoyote ile iwayo, ikiwa ni mvua au neema au amani au hikma, hapana mtu yeyote awezaye kuwazuilia na kuwanyima. Na chochote katika hivyo akikizuilia yeye, basi hapana mmoja awezaye kukifungulia isipokuwa yeye mwenyewe. Na yeye ndiye mwenye kushinda ambaye hashindwi, mwenye hikma asiyekosea. Enyi watu, kumbukieni neema za Mwenyezi Mungu zilizo juu yenu kwa kuzishukuru na kutimiza haki yake. Na mkiri hayo yaliyotokea ndani ya nafsi zenu, ya kwamba hapana muumbaye isipokuwa Mwenyezi Mungu, ambaye anakuruzukuni kutoka mbinguni kwa zinavyoviteremsha na kutoka kwenye ardhi kwa vinavyotoka humo, ambavyo vinakuleteni uhai wenu, hapana Mungu isipokuwa yeye anayewaruzuku waja wake. Basi ya waje mnavyogeuzwa mkache tauhidi ya muumba wenu na mwenye kukuruzukuni mkaende ya kumshirikisha katika ibada yake. Na hao makafiri wa kaumu yako wakikukadhibisha kwa uongofu uliowaletea, basi wewe wastahimilie, kwani mitume wa kabla yako walikwisha kadhibishwa vile vile na wakavumilia kwa walivyokadhibishwa mpaka wakashinda. Na mambo yote yatarejea kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Enyi watu, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu juu ya mambo ya kuvuliwa na malipo na ushindi ni haki ya kweli. Basi msiache dunia kukhadaini na akhera, wala shetani akakukhadaini mkacha kuwafuata mitume na akakupeni tamaa kuwa mtasamehewa na hali huko mnaendelea na maasi. Hakika shetani ni adui yenu wakale, msikhadaike kwa hali zake. Nanyi mchukulieni kuwa ni adui yenu, kwani hakika yeye anawaita wafuasi wake wapate kuwa watu wa moto wakao kwa nguvu, na wala hawaitii kwa jinginelo. Wanaomkufuru Mwenyezi Mungu na mitume wake watapata adhabu kali, na wanaomuamini Mwenyezi Mungu na mitume wake na wakatenda mema watapewa kutokana na Mwenyezi Mungu kusamehewa madhambi yao na ujira mkubwa kwa vitendo vyao. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. جي yule aliyepambiwa amali zake mbaya na akaziona ni njema, basi hakika Mwenyezi Mungu humwacha akapotea mtakaye na humongoa mtakaye. Basi nafsi yako isijihiliki kwa kuwasikitikia, hakika Mwenyezi Mungu anajua wanayoyafanya. Na Mwenyezi Mungu ndiye anayezituma pepo ziatimue mawingu, nasi tukayafikisha kwenye nchi iliyokufa, tukaifufua ardhi baada ya kufa kwake. Ndivyo kama hivyo kutakavyokuwa kufufuliwa. Mwenye kutaka utukufu, basi utukufu wote upo kwa Mwenyezi Mungu. Kwake yeye hupanda neno zuri na amali njema, yeye huitukuza. Na wanaopanga vitimbi vya maovu watapata adhabu kali, na vitimbi vya hao vitaondokea patupu. Na Mwenyezi Mungu amekuumbeni kutokana na udongo, kisha kwa tone la manii, kisha akakufanyeni mwanamume na mwanamke. Na mwanamke yote hachukui mimba wala hazai ila kwa elimu yake, na wala hapewi umri mwenye umri mrefu, wala hapunguziwi katika umri wake, ila yamo hayo katika kitabu. Hakika hayo ni mepesi kwa Mwenyezi Mungu. Na bahari mbili haziwi sawa, haya ni matamu yenye ladha mazuri kunywa, na haya ni ya chumvi machungu. Na kutokana na bahari zote mnakula nyama mpya, na mnatoa mapambo mnayoyavaa, na unaona ndani yake merikebu zinakata maji ili mtafute fadhila zake na ili mpate kushukuru. Anauingiza usiku katika mchana, na anauingiza mchana katika usiku, na amelifanya jua na mwezi kutumikia. Kila kimojapo kinakwenda kwa muda maalum. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi, ufalme ni wake. Na hao mnaoomba badala yake hawamiliki hata ugozi wa kokwa yatende. Mkiwaomba hawasikii maombi yenu, na hata wakisikia hawakujibuni. Na siku ya kiyama watakataa ushirikina wenu, na hapana atakayekupa habari vilivyo kama yeye mwenye habari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Wamekuwa hawatambui. Yule ambaye shetani kampambia vitendo vyake viovu na mwenyewe akaona ni vizuri, ni kama aliyehidika kwa uongofu wa Mwenyezi Mungu, na akaliona jema kuwa ni jema na uovu akauona kuwa ni uovu. Kwani hakika Mwenyezi Mungu humwacha akapotea mtakaye katika wanaohiari njia upotovu, wakaiona ndiyo njia kuifuata. Na humhidi amtakaye miongoni mwa waliohiari njia hidaya kuwa ndiyo njia kuifuata. Basi usihiliki nafsi yako kwa kuwasikitikia wapotovu na kuonea huruma. Hakika Mwenyezi Mungu anajua uovu utendao, naye atawalipa kwa hayo. Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayezituma pepo ziyatimue mawingu yaliyorindikana kwa mvuke wa maji, tena tukayasukuma hayo mawingu mpaka kwenye nchi yenye ukame, tukayafuisha ardhi yake baada ya kuwa ilikuwa imekufa. Kama tunavyotoa mimea katika ardhi, basi hali kadhalika tutatoa maiti makaburini siku ya kiyama. Rejea maoni ya kielimu juu ya aya 57 katika surati Al-Araf. Mwenye kutaka utukufu na nguvu na akazitafute kwa kumtii Mwenyezi Mungu, kwani yeye ndiye mwenye nguvu zote. Kumwendea yeye ndio linapana neno jema, na Mwenyezi Mungu huinyanyua amali njema na akaipokea. Na wale wanawapangia waumini vitimbi vya kuwadhuru watapata adhabu iliyo kali, na hizo njama zao zitafisidika, halitoleta hayo waliyokusudia, wala hazileti natija yoyote. Na Mwenyezi Mungu amekuumbeni kutokana na udongo, kwani ndivyo hivyo alivyomuumba baba yenu Adamu, kisha akakuumbeni kutokana tone la manii, nayo ni maji yanayomiminwa katika tumbo la uzazi, nayo pia ni katika chakula kinachotoka kwenye udongo. Kisha akakufanyeni waume na wake. Wala mwanamke hachukui mimba wala hazai ila kwa ujuzi wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Wala hauongezwi umri wa mtu yoyote, wala haupunguzwi ila husajiliwa katika kitabu. Hakika hayo kwa Mwenyezi Mungu ni sahali imepesi. na haziwi sawa bahari mbili katika ujuzi wetu na makadirio yetu, japokuwa zinashirikiana katika baadhi ya manufaa yao. Haya maji matamu yanakatakiwa kwa uzuri wake na utamu wake na wepesi wake kuyanywa. Na haya mengine ni maji ya chumvi, uchumvi wake mkali. Na kutokana na namna zote mbili mnakula nyama mpya, yani fresh, haikuchacha. Na yule samaki mnawavua. Na mnatoa kutoka maji ya chumvi mapambo mnayavaa kama lulu na marijani. Na wewe mwenye kutazama unaona vipi vyombo vya baharini vinavyokwenda vikipasua maji kwa mwendo wake, ili mkatafute baadhi ya fadhila za Mwenyezi Mungu kwa kufanya biashara, na ili hasa mpate kumshukuru Mola wenu mlezi kwa neema hizi. Na katika ishara za Mwenyezi Mungu ambazo anawaitia watu wazizingatie na ambazo amewaneemesha fadhila zake ni mwendo wa merikebu na kukata kwake maji baharini kwa mujibu wa kawaida zake alizoziweka katika tabia za maumbile. Nazo ni hizo sheria za vitu kuelea, the law of buoyancy. Ni maarufu kuwa baadhi ya mapambo yanapatikana kutoka maji ya chumvi, na baadhi ya watu labda wanaiona haiwi maji matamu kutoa mapambo vile vile. Lakini elimu na mambo yalivyo yamethibitisha kinyume cha hivyo. Ama lulu kama zinavyopatikana katika maji ya chumvi, basi vile vile zinapatikana kwenye namna fulani nyingine za chazo wa mitoni. Hupatikana lulu katika maji matamu katika Uingereza, Scotland, Wales, Czechoslovakia na Japan na kadhalika, mbali na lulu za bahari ni maarufu. Na pia vinaingia katika vinavyopatikana katika maji matamu madini thamini ngumu kama almasi zinazopatikana katika udongo unaotupwa na mito. Hupatikana pia yakuti katika mito ya Mojo karibu na Andalas katika Bama ya juu. Ama katika Siam yani Thailand na Sri Lanka hupatikana yakuti katika mito na katika mawe ambayo yanashabihiana na ya ghali na hutumiwa kwa pambo litopaz. Na hupatikana pia kwenye mito mwali mwingi katika Brazil na Urusi, Ural na Siberia, fluorosilicate of aluminium. Aglabu hiyo huwa ya manchano au rangi ya kahawia. Sako ni jiwe thamini linavutia. Sifa zake zinakaribia za almasi. Namna zake nyingi hupatikana kwenye mito. Kadhalika dhahabu ambayo inaitwa alluvial gold, yani dhahabu ya mtoni, hupatikana nchi nyingi, moja wapo ni Zaire. Yeye huingiza usiku katika mchana na mchana katika usiku. Matokeo yake ni kuwa saa zao hurefuka na hufupika kwa mujibu wa mipango na hikmani ya kalenda miakarudi. Na yeye amelifanya jua na mwezi kutumika kwa manufaa yenu. Kila kimojapo kinakwenda kwa muda maalumu utaishia kwake. Huyo mwenye shani kundi ya Mwenyezi Mungu mwenye kuyapanga mambo yenu. Ufalme ni wake yeye peke yake. Na hao wengineo mnawaomba kuwa ni miungu mnawaabudu hawawezi kumiliki hata ugozi mwembamba ule wako kwa tende. Basi nakuwaje wastahili kuabudiwa? Aya hii tukufu inaonyesha kuwa jua lina muda utakaokwisha baadaye. Na huenda kuwa huo ndiyo utakuwa mwisho kwa mujibu wa sema vya taalamu wa elimu ya falakia na astronomi, kwamba jua linaunguza kuni zake za dhara, yani nuclear fuel, nayo ni hydrogeni inayogeuka kuwa helium. Huenda kuwa ukisha muda wa jua ndiyo msiba mkuu wa ulimwengu wote. Mkiwaomba hao mnaoabudu badala ya Mwenyezi Mungu hawasikii maombi yenu. Na hata ingelikuwa wanasikia, wasingeli kujibuni kitu chochote kwa hayo miatakayo. Na siku ya kiyama watakuja kukataa huo shirikina wenu kuwashirikisha na Mwenyezi Mungu. Wala hapana wakukupeni habari za hali za akhera kuliko huyo mwenye kuzijua vyema kwa ujuzi wa ndani kabisa. Ya ayyuhan الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير Enyi watu, nyinyi ndiyo wenye haja kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujitosha. Msifiwa. Akitaka atakuondoeni na alete viumbe vipya. Na hilo si gumu kwa Mwenyezi Mungu. Na mbebaji habebi mzigo wa mwingine. Na aliyetopewa na mzigo wake akiomba uchukuliwe hautachukuliwa hata kidogo. Na angamomba jamaa yake. Hakika wewe unawaonya wale wanaomcha Mola wao mlezi kwa ghaibu na wanashika sala na anayejitakasa basi anajitakasa kwa ajili ya nafsi yake na marejeo ni kwa Mwenyezi Mungu na kipofu na mwenye kuona hawalingani wala giza na mwangaza wala kivuli na joto wala hawalingani walio hai na maiti hakika Mwenyezi Mungu humsikilizisha amtakaye wala wewe si wa kuwasikilizisha walio makaburini hukuwa wewe ila ni muonyaji Hakika sisi tumekutuma wewe kwa haki, huwa ni mbashiri na mwonyaji. Na hapana umma wowote ila ulipata mwonyaji kati yao. Na wakikukanusha, basi walikwisha wakanusha waliokuwa kabla yao. Mitume wao waliwajia kwa dalili wazi wazi na kwa maandiko na kitabu chenye nuru. Kisha nikawakamata waliokufuru, basi kuchukia kwangu kulikuwaje. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Enyi watu nyinyi mnaomhitajia Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Na yeye Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kujitosha, hawahitaji viumbe vyake. Na yeye ndiye mwenye kustahiki kusifiwa kwa kila hali. Mwenyezi Mungu akitaka kukuteketezeni, basi atakuteketezeni kwa utimilivu wa uweza wake. Na alete uumbaji mpya utauridhiana na hikma yake. Wala kukuhinikini nyinyi na kuwaleta wenginewe si muhali kwa Mwenyezi Mungu. Wala nafsi yenye dhambi haitobeba dhambi za mwinginewe. Na mtu aliyekuwa taabani kwa mzigo wake wa madhambi akimwomba mwinginewe amchukulie. Huyo mwingine hatumchukulia hata kidogo hata angelikuwa ni jamaa yake. Haya ni kwa kuwa kila mtu kashughulika na yake. Naye we nabii usihuzunike kwa inadi ya watu wako. Kwani hakika maonyo yako yanawafaa wale ambao wanamhofu Mola wao mlezi peke yao katika siri. Na wakashika sala kwa mujibu inayofaa. Na mwenye kujisafisha na uchafu wa madhambi basi anajisafisha kwa faida ya nafsi yake. Na marejeo yote mwishoni ni kwa Mwenyezi Mungu, na yeye atamtendea kila mtu kwa anavyostahiki. Rejea maoni ya kilimu juu ya aya 7 surati Zumar, na mbebaji habibi mzigo wa mwingine. Hawawezi kulingana wakawasawa, asiyehidika kuifuata haki kwa ujinga wake na mwenye kufuata njia uongofu kwa ujuzi wake. Wala uongo na kweli, wala kivuli na upepo umoto. Wala hawawezi kuwa sawa walio hai kwa kukubali imani na maiti ambao hawahisi kitu na nyoyo zao zimefungika na kuweza kusikia aliyo kweli. Hakika Mwenyezi Mungu humhidia mtakaye asikie hoja kwa sikio la kukubali. Wala wewe nabii si mwenye kuwasikilizisha waliokufa kwa inadi yao na ukafiri wao, kama ilivyokuwa huwasikilizishi walio makaburini. Wewe una jukumu ile la kufikisha ujumbe na kuonya tu. Ewe nabii, hakika sisi tumekutuma wewe uwafikishie watu wote hii dini ya haki, ukiwabashiria pepo wenye kuamini na ukiwaonya kwa adhabu ya moto wanaoikataa hii dini. Na hapana kaumu yoyote katika kaumu zilizopita ila walijiwa na mtu kutokana na Mwenyezi Mungu wa kuwahadharisha na adhabu yake. Na ikiwa kaumu yako wanakukadhibisha wewe, basi waliokuwa kabla yao waliwakadhibisha mitume wao vile vile. Na wao waliwaletea miujiza iliyo wazi na maandiko ya Mola Mlezi na kitabu chenye nuru kwa ajili ya kuongoza njia ya kuokoka duniani na akhera. Kisha nikawashika waliokufuru kwa mshiko mkali. Basi hebu angalia kulikuwaje kuchukia kwangu kwa vitendo vyao na ghadhabu yangu juu yao. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير جي huoni kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha maji kutoka mbinguni na kwayo tumeyatoa matunda yenye rangi mbalimbali na katika milima imo mistari mieupe na miekundu yenye rangi mbalimbali na mieusi sana na katika watu na wanyama na mifugo pia rangi zao zinahitalifiana kwa hakika wanaomcha Mwenyezi Mungu miongoni mwa waja wake ni wanazuoni hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu mwenye kusamehe hakika wale wanaosoma kitabu cha Mwenyezi Mungu na wakashika sala na wakatoa kwa siri na kwa dhahir katika tulivyo waruzuku hao utaraji biashara isiyobwaga ili yeye awalipe ujira wao kwa ukamilifu na awazidishie kutokana na fadhila zake hakika yeye ni mwenye kusamehe mwenye shukrani na hayo tuliyokufunulia kutoka kitabuni ni kweli yenye kusadikisha yaliyokuwa kabla yake hakika Mwenyezi Mungu kwa waja wake ni mwenye habari na mwenye kuona. Kisha tumewarithisha kitabu hawa ambao tuliwateua miongoni mwa waja wetu. Kati yao yupo aliyejidhulumu nafsi yake na yupo katikati na yupo aliyetangulia katika mambo ya kheri. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo fadhila kuu. Mabustani ya milele watayaingia. Huko watavikwa vikuku vya dhahabu na lulu. Na nguo zao humo ni za hariri. Na watasema alhamdulillah. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyetuondolea huzuni zote. Hakika Mola wetu mlezi bila shaka ni mwenye kusamehe, mwenye shukrani. Ambayo kwa fadhila yake ametuweka makao ya kukaa daima, humu haitugusi taabu wala humu hakutugusi kuchoka. Na waliokufuru watakuwa na moto wa Jahannam. Hawahukumiwi wakafa. Wala hawatapunguziwa adhabu yake. Hivyo ndivyo tunavyomlipa kila mwenye kuzidi ukafiri. Na humo watapiga makelele, Mola wetu mlezi, tutoe tufanye mema sio yale tuliyokuwa tukiyafanya. Kwani hatukukupeni umri wa kutosha kukumbuka mwenye kukumbuka, na akakujieni muonyaji, basi onjeni kwani waliodhulumu hawana wa kuwanusuru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ewe mwenye akili, huoni kwamba Mwenyezi Mungu anateremsha maji kutoka mbinguni, na kwa maji hayo anatoa mazao yanayokusaidia na rangi zake? Mengine ni mekundu na manjano, na matamu na machungu, mazuri na mabaya. Na katika milima ipo milima yenye njia na mistari mieupe na miekundu, yenye kutalifiana pia kukukoza na kufifia. Ya kustajabisha kitaalamu katika aya hii tukufu, sio tu kwa kutalifiana rangi mbalimbali katika milima, ambazo zinatokana na hizo sehemu za madini zilizofanya majabali, kama vile chuma huonyesha rangi yake nyekundu, na manganizi na makaa ya mawe huonekana kwa rangi nyeusi, au shaba ambayo hudhihirisha rangi ya kijani na kadhalika. Lakini ya kustaajabisha hasa ni kuunganisha baina ya kutoa matunda ya namna mbalimbali na hali miti yake inanyweshwa maji yale yale, na kuumbwa milima nyekundu na mieupe na mieusi, na yote yana asili moja kwa kuundwa kwake. Wataalamu wa elimu za tabaka za ardhi, jiolojia, wanaita magma. Na hii magma moja inapochomoza mahala mbalimbali katika ardhi na penye vina mbalimbali kwenda chini katika ardhi kutoka juu, basi hupatikana hitilafu katika muundo wake na hukusanyika kwa kurindika kuwa ni milima yenye madini ya rangi mbalimbali. Na huu basi mwendo wa Mwenyezi Mungu ni mmoja, kwani hakika asili ni moja na matawi ndiyo yanatofautiana kwa kuonekana, na katika haya yanapatikana manufaa na faida kwa binadamu. Na miongoni mwa watu na wanyama na mifugo, yani ngamia, ng'ombe, kondoo na mbuzi, kadhalika zipo hitilafu katika sura, ukubwa na rangi. Na hawazingatii huu muumbo wa ajabu na wakamwogopa aliyeumba, ila wanazuoni ambao wanatambua siri ya uumbaji wake. Hakika Mwenyezi Mungu mwenye kushinda anaogopwa na waumini, na ni mwingi wa kuwafutia madhambi yao wanaorejea kwake. Baada ya kueleza kusaidiana matunda na milima na watu na wanyama na mifugo, inaashiriwa kuwa juu ya hitilafu hizi zinazoonekana baina ya hali hizi zote upo umoja wa asili, kwani hayo matunda yanatokana na maji yale yale, na milima yanatokana na magma moja, kadhalika hitilafu za rangi na watu na wanyama na mifugo hazidhihiri katika tone zamani ambayo vyote hivyo vimetoka mwanzo wake. Na lao hizo tone zingelichunguzwa kwa darubini ya mikroskopu, kingelionekana kitu cha kuonyesha hizo hitilafu zinazokuwa, kwani hizo ni siri iliyoko ndani yake katika zinazoitwa genes. Na labda haya pia yanaonyesha kuwa sifa za kurithi ziliomo katika asili ya mimea na wanyama na binadamu zinalindwa katika maumbile yake, na hazigeuki kwa tabia ya pahala au chakula. Hakika wanaosoma kitabu cha Mwenyezi Mungu wakizingatia na kukitenda, na wakashika swala kwa mujibu itakikanavyo, na wakatoa kwa siri na kwa kuonekana baadhi alitoa ruzuku Mwenyezi Mungu, wanataraji kwa hayo kufanya na Mwenyezi Mungu biashara isiyoanguka faida yake, ili Mwenyezi Mungu awalipe ujira wao na awazidishie juu yake kutokana na fadhila yake kwa anavyoongezea mema yao na kuwafutia maovu yao. Yeye ni msamehevu, mwingi wa kufutia makosa ya kujikwaa, mwenye kushukuru, mwingi wa kushukuru kwa utiifu wa waja. Na tulivyokuletea wahi wewe katika hii Qur'ani ni haki tupu isiyokuwa na shaka yoyote. Tumeteremsha kuthibitisha vitabu vilivyoteremshwa kwa mitume waliokuwa kabla yako, kwa kuwa vyote ni asili moja. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa kujua kuona kwa waja wake. Tena tumekifanya kitabu hichi ni mirathi ya kurithiwa na waja wetu tuliowateua. Basi kati yao yupo aliyejidhulumu nafsi yake kwa kuzidi maovu yake kuliko mema yake, na yupo wa kiasi hakupita mpaka katika maovu yake na wala hakudhihirisha mema yake. Na miongoni mwao yupo aliyewashinda wenginewe kwa kufanya mambo ya kheri kwa kusahilishiwa na Mwenyezi Mungu. Huko kushinda katika mambo ya kheri ndio kufuzu kukubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Malipo yao akhera ni mabustani ya daima watayoingia, humo watajipamba kwa vikuku vya dhahabu na lulu, na nguo zao za peponi ni hariri. Na watasema wakishaingia, sifa njema ni za Mwenyezi Mungu aliyetuondolea ya kutuhuzunisha, hakika Mola wetu mlezi ni mwingi wa maghfira mwingi wa shukra. Aliyetuweka kwenye nyumba neema milele kwa fadhila zake hatupi taabu humo wala hatuletei machofu. Na waliokufuru malipo yao walioahidiwa ni moto wa jahannamu watakaoingia, Mwenyezi Mungu hatawahukumia mauti wakafa, wala watapunguziwa chembe ya adhabu wakapumzika. Ni kama hivyo tunavyomlipa kila mwenye kuendelea katika ukafiri na kaushikilia. Na humo watapiga makelele kuomba msaada wakisema, Mola wetu mlezi, tutowe humu motoni tupate kutenda mema, siyo yale tuliokuwa tukiatenda duniani. Atawaambia, hatukukupeni fursa ya kufanya amali, tukaufanya mrefu umri wenu kwa muda unaomkinika mtu ndani yake kuzingatia kwa mwenye kuzingatia, na akakujieni mtume akakuhadharisheni na adhabu hii, basi onjeni katika jahannamu malipo ya dhalimu wenu, kwani mwenye kudhulumu hapati wa kumnusuru wala kumsaidia. Inna Allaha alimu ghaibi samawati wal ard, innahu alimun bidhati sudur, huwa alladhi ja'alakum khalaifa fil ard, فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو آخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء فإن الله كان بعباده بصيرا kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa siri za mbinguni na ardhi hakika yeye ni mjuzi wa yaliomo vifuani yeye ndiye aliyekufanyeni manaibu katika ardhi na anayekufuru basi kufuru yake ni juu yake na kufuru za makafiri haziwazidishi kwa Mola wao mlezi ila kuchukiwa wala kufuru za makafiri haziwazidishi ila hasara. Sema, nawaona hawa miungu wenu wakishirikina mnaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu. Nionyesheni wameumba sehemu gani katika ardhi, au wana ushirika wowote katika mbingu, au tumewapa kitabu nao kwa hicho wakawa na hoja zilizowazi, lakini madhalim awaahidiani wao kwa wao ila udanganyifu tu. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye anayezuilia mbingu na ardhi zisiondoke. Na zikiondoka hapana yote wa kuzizuia isipokuwa yeye. Hakika yeye ni mpole mwenye kusamehe. Na waliapa kwa Mwenyezi Mungu ukomo wa kuapa kwao, kwamba akiwajia mwonyaji bila shaka watakuwa waongofu zaidi kuliko taifa jingine lolote. Lakini alipowajia mwonyaji hakuwazidishia ila kuikimbia hiyo haki. Kwa kutakabari kwao katika nchi na kufanya vitimbi vya uovu. Na vitimbi viovu havimsibu ila mwenyewe aliyevifanya. Hebu hawangojei aliyowasibu watu wakale, basi utapata mabadiliko katika mtindo wa Mwenyezi Mungu, wala utapata mageuko katika mwendo wa Mwenyezi Mungu. Je, hawakusafiri katika ardhi wakaona vipi ulikuwa mwisho waliokuwa kabla yao, na hao walikuwa wana nguvu zaidi kuliko wao, na hapana kitu kinachoweza kumshinda Mwenyezi Mungu mbinguni wala katika ardhi. Hakika yeye ni mwenye kujua, mwenye uweza. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angeliwachukulia watu kwa walio ya chuma, basi asingelimwacha juu ya ardhi hata mnyama mmoja, lakini yeye anawachukulia mpaka ufike muda maalum. Basi ukifika muda wao, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwaona waja wake barabara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Hakika Mwenyezi Mungu anajua vyema kila kilichofichikana katika mbingu na ardhi, hapana chenye kufichikana kwake. Na lau angekukubalieni akakurudishe duniani, mngelirejea yale yale yaliyokukatazeni. Hakika yeye mtukufu anavijua vyema vishawishi na vivutio viliomo ndani ya vifua. Mwenyezi Mungu ndiye aliyekufanyeni baadhi yenu wawafuatie wengine katika kuimarisha dunia na kuifanya itoe matunda yake. Na yeye ni mwenye kustahiki kushukuriwa, si kukufuriwa. Basi mwenye kumkufuru Mwenyezi Mungu, dhambi za kufuru yake zitakuwa juu yake mwenyewe. Na makafiri hawatapata ziada yoyote kwa Mola wao mlezi isipokuwa chuki na kukasirika. Wala makafiri hawatazidi ila kupata hasara tu. Ewe nabii, waambie washirikina, hebu nambieni, mmeiona hali ya hawa miungu wenu wakishirikina mnaoabudu badala ya Mwenyezi Mungu? Hebu nambieni sehemu gani katika ardhi walioiumba wao? Hebu wanaushirika wowote na Mwenyezi Mungu katika kuziumba mbingu? Sisi hatukuwapa kitabu cha ushirikina wakawa wao wanatoa hoja kutoka humo. Lakini wenye kudhulumu hawaahidiani wenyewe kwa wenyewe kwa uombezi wa miungu yao ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu ila kwa uongo na kupambia pambia kusomdanganya mtu ila aliyekuwa akili yake ni dhaifu. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye anayezuia mpango wa mbingu na ardhi usivurugike, na ndiye anayezihifadhi mbingu na ardhi zisiondoke. Na lau akizijalia kuondoka, hapana kuweza kuzihifadhi hizo isipokuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Hakika yeye ni mpole, hafanyi papara kuadhibu wahalifu. Yeye ni msamehevu wa madhambi ya wenye kurejea kwake wakatubu. Aya hii tukufu inathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye muumba mbingu na ardhi. Yeye ndiye mwenye kuzishika zisiondoke, kwani hivi vitu viliombwa mbinguni vya karibu na mbali vinavyoonekana katika kuba la mbingu vimeshikamana kwa mujibu wa mpango maalumu wa namna ya pekee aliyoumba Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka. Na yeye ndiye aliyeviwekea mvutano usiokatika kwa kupita zama na vizazi, na ndiye anayevihifadhi visikosee mizani yao. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye uweza huu, wala hapana mwinginewe. Na makafiri waliapa kwa jina la Mwenyezi Mungu mwisho wa juhudi yao kutilia nguvu kiapo chao, ya kwamba bila shaka kiwajia mtume kuwaonya, basi wao hapana shaka watakuwa miongoni mwa mataifa walioongoka zaidi kuliko hao wenginewe waliokadhibisha mitume wao. Lakini alipowajia mtume kutokana na wao wenyewe akiwaonya, hakuwazidishia kwa kuwaonya kwake na kuwa nasihi isipokuwa kuikimbia haki. Wameikimbia haki kwa kupandwa na kiburi katika nchi na kuona ari kumnyenyekea mtume na dini aliyokuja nayo, wakapanga njama za vitimbi viovu, na ni shetani ndiye aliwaongoza hata wakaiacha dini na wakaingia kumpiga vita mtume. Na wala madhara ya vitimbi viovu hayampati mtu ila yule yule aliyevipanga. Basi watu hao wanangojea nini isipokuwa sunna ya Mwenyezi Mungu iliyowasibu wale waliowatangulia? Basi hatoipata njia ya Mwenyezi Mungu anavyoyafanyia mataifa ibadilike kama wanavyotumai hawa pangaji vitimbi yawe kinyume na waliowatangulia. Na kabisa hutopata mwendo wa Mwenyezi Mungu ubadilishe njia uliyoelekea. Je, hao hukana wakakanya tu ahadi ya Mwenyezi Mungu kwa washirikina bila ya wao kusafiri katika ulimwengu wakaangalia kwa macho yao athari za maangamizo yaliyowateremkia waliokuwa kabla yao kwa sababu ya kuwakadhibisha kwao mitume? Na kabla ya wao yalikuwako mataifa yaliyokuwa na nguvu kushinda wao. Nguvu zao hazikuweza kuzuia adhabu ya Mwenyezi Mungu, kwani yeye hashindwi na chochote kilichoko mbinguni wala katika ardhi. Hakika yeye ni mwenye elimu kubwa kabisa, mwenye uweza mkubwa kabisa. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angelikuwa na waadhibu watu duniani, basi hapana shaka adhabu yake ingelienea. Na singelimwacha juu ya mgongo wa ardhi hata mnyama mmoja, kwa kuwa wote wametenda madhambi. Lakini anaakhirisha kuadhibu mpaka siku maalum, nayo ni siku ya kiyama. Basi mkifika muda wao waliowekewa atawalipa kwa uangalizi kamili, kwani yeye ni mwenye kuviona vitendo vya waja wake, hafichikiwi na kitu chochote katika hivyo. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua kushinda wote.